Oyo, rusa nana varka di ka kausi digri di kori salam viri shila re tri miraro danga ro ora tanga daira aska nga ro tri mi shi tanga tarara gana nga ro. Oyo, rua rar dana gana gretta vong abano kori salam chara rar dana gana gane kori ro ruri darga cho ro shini dinga shuwa darma tani viri di darga minitang kezi di. Oyo, akason somana kila nga ezumaro abano. Kore salame gwani kila nga chezumaro. Halakan la tanshi wa wuni wahala nga tafan jason ro. Shini hindi nga yegini mara nga rede shaleru. Oyo, che yi nirda na eji tegaso. Shini hindi nga shiwa darama. Shara gwani nirda anasa tegaso. Chungurda tazaro. Yige indiro na sinu tegaza aweni indiri tegaza guan indiri tega tegaza yar la indiri da maar tegaza chini indi nga shuwa darama chunguru da zaaro. Oya ma ba zanana baraka vong adinya zanana tobaji vrava nga jionu taibu tiriki gausu ma tirikar rabi asuma wino tindemi hala tanga shuwa darama wini juwe soru taro. Angorona vera sa zoe de tai kora abano. Insara me goni kili mazo jaza kora ro. Shini hindi nga egin marang rade sele ro. Oyo, tritina sana na geni adanga abano. Kole insara me tritia gora aga adanga ro. Shini hindi nga egin marang rade sele ro. Kredegi na ma na do kuru nga ro. Shini hindi nga shuwa dara madri minta nguni na ma mwerdi nga ro. Jochi. Waya dara ma na jona dan shuwa dara ma ya. Shini hindi duri shal china na dira ma na dani. Arizki na kana na kere watara da tara nga abano. Kure salayin beri dagi wati gara gara nga ro. Shini hindi nga shuwa dara ma gini ma rangra de sale ro. Oi dagana nakana na danga chananga apano pre sala me dagona danga parna chananga shini dinga yigin marang rede sale ro oi dulanare re zitanga chasra da trekenra churuk tanga shini dinga shwa darma chin wazar barra matang kana chasri nai Oyo, printro na guru da na wida dinga abano. Shida halatang ngere jibo da gugura danga ro. Shini dinga yigin marang ngere de sale ro. Ngere de samana sri ta dunga gini kuri abano. Hore sara me goni hargin ta dunga kezga kori ro. Shini dinga guni jo ga sorbi.